Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie prezes PiS-u o konieczności zmian w ordynacji wyborczej i komentarz opozycji. Uchwała antysmogowa, którą zajmie się dziś małopolski sejmik. I szykowana przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy rezolucja w sprawie wolności mediów. Prezes PiS-u wyjaśnia cel wprowadzenia dwukadencyjności w samorządach. Jarosław Kaczyński mówił podczas partyjnego spotkania w Opolu, że chodzi o ograniczenie patologii w samorządach. Tu cytat, w Polsce jest mnóstwo malutkich księstewek, takich dyktaturek, tyranii i one muszą zostać zlikwidowane w interesie Polaków. Jego zdaniem dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i posłów powinna być wprowadzona jak najszybciej. Uważam, że z punktu widzenia tego, o co nam chodzi, to znaczy o utrudnienie, jak się da, uniemożliwienie tworzenia różnego rodzaju patologicznych układów, takich zastarzałych patologicznych układów na poziomie samorządowym, to czekanie z tym 8 lat byłoby przeciwskuteczne, to znaczy stworzyłoby z tego wszystkiego po prostu fikcję. Szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia, że ograniczenie liczby kadencji dla sprawujących władzę w samorządach byłoby ograniczeniem roli suwerena. To jest ograniczenie czynnego i biernego prawa wyborczego, bo po pierwsze zmniejsza nam się pula osób, na których możemy głosować i też zakazujemy startowania tym, którzy są dobrymi gospodarzami i są z różnych ugrupowań. I jest to niezgodne z konstytucją, dodawał w radiowej jedynce szef PSL-u. Prezes PiS-u jest przekonany, że planowane zmiany w ordynacji wyborczej zostaną zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, ale jak mówi, to Trybunał zdecyduje. Małopolski sejmik ma dziś się zająć uchwałą antysmogową. Od kilku lat 98% Małopolan oddycha powietrzem, które zawiera zbyt wysokie stężenie rakotwórczych benzopiranów. O tym, co znalazło się w uchwale, Paweł Pawlica. Władze województwa chcą, aby przepisy dotyczące stosowania lepszej jakości paliw i kotłów w nowo wybudowanych domach obowiązywały już od lipca. Dodatkowo za 8 lat zakazane będzie używanie pieców niespełniających żadnych norm, wyjaśnia Wojciech Kozak, wicemarszałek Małopolski. Likwidujemy te piece, które w ogóle nie powinny istnieć, czyli te kopciuchy spadalające wszystko od petów, butów, starych ram okiennych. Jeśli uchwała nie zostanie przyjęta, walka ze smogiem nadal będzie przypominała walkę z wiatrakami, mówi Andrzej Guła z krakowskiego alarmu smogowego. W ostatnich latach wymieniano kilka tysięcy kotłów w skali województwa każdego roku, a w tym samym czasie do małopolskich domów sprzedawano kilkanaście tysięcy pozaklasowych kotłów. Uchwała nie zakazuje, tak jak w przypadku Krakowa, stosowania węgla i drewna, a jedynie wprowadza normy dla pieców i paliw. Władze stolicy Małopolski od lat apelują o wprowadzenie takich restrykcji. Jak przekonują, likwidacja smogu w mieście będzie możliwa tylko wtedy, gdy ograniczone zostanie zanieczyszczenie powietrza w ościennych gminach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Węgrzech żałoba narodowa. Nadal identyfikowane są ofiary śmiertelne sobotniego wypadku we Włoszech. Zginęło 16 osób, 26 zostało rannych. Stan 6 z nich jest ciężki. Na autostradzie pod Weroną rozbił się autobus wiozący uczniów z obozu narciarskiego we Francji. Ofiary śmiertelne to osoby, które nie zdołały opuścić pojazdu, który po uderzeniu w filar stanął w płomieniach. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Na razie wiadomo, że włoscy policjanci nie znaleźli śladów hamowania. Włoskie Radio RAI informowało, że słoweński kierowca, który jechał obok węgierskiego autokaru, zauważył jakiś problem z kołem i próbował o tym dać znać kierowcy autokaru. Ten jednak nie zdążył w porę zareagować. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zbiera się dziś na tygodniowe obrady w Strasburgu. Podczas niego zajmie się sytuacją na Ukrainie i wydarzeniami w Turcji. Ale ma rozpatrzyć także rezolucję na temat wolności mediów, bezpieczeństwa dziennikarzy i zwalczania mowy nienawiści w internecie. Wolność wypowiedzi jest fundamentalnym prawem obywateli w demokratycznym społeczeństwie, ale nie oznacza to, że w internecie można bezkarnie obrażać, zastraszać, nękać i prześladować, stwierdza projekt rezolucji. Podkreślono w nim, że na takie zachowania potrzebna jest zdecydowana odpowiedź. W dokumencie stwierdzono, że rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej nienawistnych treści nie jest sprawą prywatną, lecz dotyczy całego społeczeństwa. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Nagroda Karola Wielkiego, tym razem dla brytyjskiego historyka i publicysty Timothy Gartona Asha. Poinformowała o tym wczoraj w akwizgranie Kapituła, przyznająca to wyróżnienie za zasługi na rzecz jedności europejskiej. Asha zajmuje się historią Europy, pisał o polskiej solidarności i o Niemczech, między innymi o wschodnio-niemieckiej policji politycznej Stasi. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Oksfordzkim. A wcześniej tę nagrodę otrzymali m.in. papież Franciszek, kanclerz Angela Merkel czy Donald Tusk. Były premier zadedykował ją pokoleniu Solidarności oraz ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch, superstar. Znów wygrał w Pucharze Świata w Zakopanem na dodatek i to zajmując po pierwszej serii dopiero szóstą pozycję. To posłuchajmy, jak podsumował całe zawody. Pierwszy skok właśnie tak wyglądał, że nie mogę utrzymać dobrze stabilnej pozycji na rozbiegu i przez to to odbicie było bardzo spóźnione. Natomiast drugi skok był już taki, jaki chciałbym oddawać tutaj na tej skoczni. Cóż, radość była taka, że sami Państwo widzieli. Dwa pozostałe miejsca na podium wczoraj dla Niemców, Andreasa Wellingera i Richarda Freitaga. Piotr Żyła zajął szóste miejsce, Maciej Kot był 12, Jan Ziobro 14, Stefan Hula 24, a Stoch z coraz większą przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tenisowym Australian Open tymczasem faworytów ubywa w zawrotnym tempie. Wczoraj z turniejem pożegnali się Andy Murray i Angelika Kerber. Dziś dla odmiany na razie. Trochę spokoju. Do ćwierćfinałów awansowali Serena Williams, Joanna Konta i Mirjana Lucic Baroni, która nie dała żadnych szans w drugiej rundzie Agnieszce Radwańskiej. U panów Dawid Goffin lepszy od ciut wyżej rozstawionego Dominika Thiema, a Gregor Dimitrov już zdążył przegrać pierwszy set z pogromcą Nowaka Dżokowicza, Denisem Istominem. Po tenisie piłka i kolejna wygrana w Premier League Chelsea, tym razem 2-0 z Hull City, zaś Arsenal ze sporymi kłopotami i zwycięskim golem w doliczonym czasie 2-1 zwyciężył Burnley. W Hiszpanii Barcelona nie chcąc tracić dystansu do Realu 4-0 wygrała z Eibarem. We Francji równie wysoko Monaco z Kamilem Glikiem w składzie poradziło sobie z Lorient i prowadzi w tabeli Ligue 1. A skoro o małym księstwie mowa, to w rajdzie Monte Carlo zwyciężył i pierwszym liderem Mistrzostw Świata WRC został Sebastien Ogier. Liderem alpejskiego Pucharu Świata jest i to się pewnie nie zmieni Marcel Hirscher i to on wygrał w Kitzbühel. Panie rywalizowały w slalomie gigancie w Gapa i tu nie było mocnych na broniącą kryształowej kuli La Regut. A, to jeszcze ja miałem podpowiedzieć, bo słuchacz dopytuje, co tam w snookerze. Tu Ronnie O'Sullivan wczoraj wieczorem, albo już nawet późno w nocy, gdyż nie doczekałem, po raz siódmy zdobył tytuł w turnieju Masters. No to gratulujemy. No gratulujemy temu panu. Temu niesfornemu panu. Temu Roniemu. I zdaje się, że ugryzł kij swój. A to się zdarza. A w snookerze takie rzeczy się zdarzają zdecydowanie. Nie tylko kije gryzą. Ranek na zachodzie i południu mglisty, w dzień pogodnie, na północy kraju pochmurno z przejaśnieniami, na wybrzeżu wieczorem może padać śnieg, a także deszcz ze śniegiem, wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, tylko nad morzem umiarkowany, ciśnienie spada, temperatura od -2 stopni w Przemyślu, Toruniu i Bydgoszczy, -1 w Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie i Suwałkach, 0 w Warszawie, Olsztynie, Siedlcach, Kielcach i Białymstoku, +1 w Szczecinie, Koszalinie, Pile, Trójmieście i Krakowie, a +2 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kamera sportowa Sony Action Cam X1000 z funkcją nagrywania filmów w rozdzielczości 4K. Już za 1499 zł. MediaMarkt.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Prowadzę firmę. Inwestuję. Decyduję. Zarządzam. Rozwijam. Zdobywam. Zarabiam. Czytam. Puls Biznesu. Czytaj szybkie i wiarygodne informacje najbardziej opiniotwórczego medium ekonomicznego dekady. Sprawdź, ile możliwości daje nowy internetowy serwis biznesowy. Wejdź na pb.pl. Puls Biznesu. Źródło właściwych decyzji. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Kup Philips 43 cale Android TV 4K Ambilight klasa B za 2599 zł, a otrzymasz 200 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Time was drifting, this rock got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling. See the light, no, I couldn't see the light. I kept on looking for a way to take me through the night. Couldn't get it right, couldn't get it right. Belly fever made me feel alright, but I must admit it got the best of me. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL T450 z technologią Pure Bass. Dostępne w trzech kolorach. Już za 189 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Ryszard Czarnecki, nowo wybrany, ale na stare stanowisko, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Witam Pana, witam Państwa. Rozumiem, że dotarł właściwie Pan do studia niemal prosto z Ameryki, gdzie w piątek odbyło się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i wrażenia po tym wydarzeniu. Był tam pan z delegacją Parlamentu Europejskiego, tak? Czy... Nie, to indywidualne zaproszenie od Republikanów, a byłem też na balu, który zakończył się w sobotę nad ranem. A bardzo to ciekawe, z polskiego punktu widzenia myślę, że najważniejsza deklaracja w czasie tego inauguracyjnego speechu nowego prezydenta USA o wzmocnieniu starych sojuszy. A więc wbrew tej propagandzie antytrumpowskiej prezydent Stanów Zjednoczonych będzie stawiać na NATO. To dla Polski dobra wiadomość. A że będzie też się pewnie domagał do europejskich członków NATO, tu nie o Polskę chodzi, żeby również te kraje, bogate kraje Europy Zachodniej płaciły na swoją obronność, no to akurat dla nas to nie jest zła wiadomość. Natomiast myślę, że ta inauguracja, jej przebieg, wystąpienie Donalda Trumpa, to potwierdzenie starego amerykańskiego politycznego powiedzenia, że kampania wyborcza zaczyna się następnego dnia po wyborach. Rzeczywiście Donald Trump, wbrew temu, co niektórzy mówili, że on politykę, kampanię prezydencką, prezydenturę traktuje jako zwiększenie swoich aktywów finansowych jako biznesmen. Myślę, że on po prostu już teraz zaczął walczyć o swoją drugą kadencję. I myślę, że jest to też może i dobry sygnał, bo to oznacza, że będzie chciał mieć partnerów w polityce światowej. Ale większość, przepraszam, już przerwę, większość komentatorów, tak jak wsłuchiwałem się w to, co podają media i eksperci, jednak odebrała to wystąpienie Trumpa w sposób wyjątkowo negatywny i wstrzemięźliwy. Słyszałem o tym, że to było jedno z najbardziej nacjonalistycznych wystąpień, że to jest przykład, jak Ameryka zamierza wycofać się z zainteresowania wszystkimi innymi strefami poza sobą samą. To hasło Ameryka First było traktowane właśnie jako taki element izolacjonizmu, odejścia. Pan tego tak nie odebrał, że to jest koniec tej Ameryki, która pilnowała ładu światowego? Nie odebrałem. Trzeba nie zdać historii Ameryki, żeby hasło, które Donald Trump powtarza od dłuższego czasu, że trzeba kupować amerykańskie towary. No to same hasło było, przypomnę, w latach 30. XX wieku, w czasie wielkiego kryzysu światowego. Tym samym hasłem operował ówczesny prezydent, zresztą jedyny, który w historii USA był więcej niż dwie kadencje, Franklin Delano Roosevelt. A więc no, to jest powrót do tego, co było, można powiedzieć. Jeżeli Donald Trump chce bardzo silnej Ameryki, to także w wymiarze zewnętrznym. Ja się zgodzę z tym, że Europa nie będzie priorytetem dla Trumpa, ale też na miłość boską dla Obamy też nie była. Prezydent Obama nigdy nie zawitał do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. Spotkał się z liderami Unii Europejskiej w Madrycie przy okazji swojej wizyty w Hiszpanii. A więc no, tutaj naprawdę nie jest tak, że Donald Trump będzie izolacjonistą. On będzie przede wszystkim starał się uporządkować relacje z Chinami, bo ta gilotyna finansowa, zadłużenia amerykańskiego, Chińczycy od lat te długi Amerykanów skupowali, to jest rzeczywiście pewne ryzyko dla Waszyngtonu. Tym się będzie zajmować Trump, jego nowa administracja. To nie jest tak, że ta nowa administracja, bo to też jest częsty motyw, po prostu sprzeda Europę, szczególnie Europę Środkowo-Wschodnią, Rosji, bo to jest jeden z takich części powtarzanych zarzutów, obaw, powiedzmy. No to znowu wróćmy do historii. To właśnie już było zrobione, tylko że przez Baracka Obamę w czasie jego pierwszej kadencji, w pierwszych latach ten reset, którego twarzą była skądinąd pani Hillary Clinton, a ulubienica niektórych naszych publicystów czy polityków w naszym kraju. Właśnie ten tandem Obama, pani Clinton, wtedy de facto sprzedali Polskę i kraje naszego regionu, czy Europę na ołtarzu dobrych relacji z Rosją, ocieplenia relacji z Kremlem. Natomiast myślę, że niektóre z nominacji nowych, chociażby nominacja sekretarza obrony Jamesa Mattisa, to świadczy o pewnym realizmie Donalda Trumpa w relacjach z Rosją. Jeżeli wybiera człowieka, który no, patrzy na Moskwę jako na zagrożenie, patrzy na Kreml jako no, generalnie instytucję, która będzie generować zagrożenie dla świata, porządku światowego, no to myślę, że tutaj możemy pod tym względem spać spokojnie i naprawdę nie dajmy się uwieść tej propagandzie, że Donald Trump to, nie wiem, rosyjski agent, który będzie chciał się odwrócić plecami do Europy. Siłą rzeczy jego priorytety to Chiny, Azja. Nie liczmy się temu. Natomiast w moim przekonaniu nie będzie takiej zmiany w amerykańskiej polityce zagranicznej, jaka miała miejsce po dwóch kadencjach George'a Walkera Busha, kiedy przyszedł Barack Hussein Obama. Panie przewodniczący, a jak pan odbiera takie komentarze, które w Polsce też się zaczęły pojawiać, że słuchając Trumpa, to tak jakby się słyszało Jarosława Kaczyńskiego, to są komentarze, szczególnie mam wrażenie kilku dziennikarzy Gazety Wyborczej, że ten sam straszny populizm, który pojawił się w Polsce, wygrał teraz w Stanach Zjednoczonych. Z tego by wychodziło, że Jarosław Kaczyński stał się liderem globalnej zmiany. Powinien się pan cieszyć właściwie. No to się cieszę. Oczywiście myślę, że Jarosław Kaczyński od lat, nie używając tego sformułowania, ale głosił Poland first, najpierw Polska, Polska jest najważniejsza. I jeżeli dzisiaj Donald Trump powtarza to w kontekście Ameryki, no to myślę, że obaj, Jarosław Kaczyński i Donald Trump, odpowiadają na pewne aspiracje, tęsknoty, pragnienia własnych narodów, własnych społeczeństw. Polacy w naszym kraju chcieli, żeby była w Polsce władza, która przede wszystkim zajmie się własnymi obywatelami i tym, żeby to Polacy byli beneficjentami zmian, transformacji w Polsce, a nie zachodnie korporacje, zachodnie banki, zachodnie firmy. To się dzieje i dlatego to jest dobra zmiana. Tak samo w Ameryce Amerykanie chcieli kogoś, kto przede wszystkim będzie starał się dbać o interesy samych Amerykanów, a nie zajmować się wyłącznie kwestią własnych elit. Ledwo został wybrany, a właściwie zaprzysiężony Donald Trump. Następnego dnia odbyła się wielka demonstracja w Waszyngtonie. Kilkaset tysięcy ludzi, nie tylko zresztą w Waszyngtonie, w wielu innych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Czy spodziewa się pan, że ten ruch protestu będzie narastał i będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju taką wzrostem napięcia wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych? Pierwsze demonstracje były tego samego dnia i to były demonstracje bardzo radykalne, z użyciem przemocy. Sam widziałem zdewastowane, zdemolowane sklepy, restauracje w centrum Waszyngtonu. Jeszcze nigdy nie było w historii Waszyngtonu tak wielkich zamieszek. Około 500 aresztowanych agresywnych demonstrantów, a ranni policjanci. Następnego dnia wielki marsz pokojowy, no ale też taka próba wykorzystania przeciwko Donaldowi Trumpowi kobiet, można powiedzieć, skąd my to znamy. Ja bym powiedział w ten sposób, że mamy do czynienia w tej chwili z Ameryką entuzjazmu i Ameryką gniewu. Wydaje mi się, że jeżeli Donald Trump będzie starał się realizować swoje obietnice wyborcze, to Ameryka entuzjazmu, którą widziałem, ludzie przyjechali na emigrację ze wszystkich stanów, z daleka, staruszkowie, rodzice z dziećmi, jest Ameryka entuzjazmu, Ameryka poparcia dla Donalda Trumpa, też Ameryka gniewu, ludzie z różnych powodów protestują przeciwko Trumpowi. No pytanie, czy ten protest będzie trwał miesiącami. Wydaje mi się, że ten podział w społeczeństwie amerykańskim jest faktem i on będzie trwał. Zostawiamy Stany Zjednoczone. Drugim ważnym wydarzeniem w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu, jakie miało miejsce, wybór na właśnie szefa Parlamentu Europejskiego. Zmiana. Pojawił się Antonio Tajani, przedstawiciel Chadeków. Co to oznacza pańskim zdaniem dla tych debat na temat Polski i dla pozycji Polski i postrzegania Polski w Parlamencie Europejskim? Świetny wybór. Gdy dwa lata temu, w styczniu 2015 roku, na przyjęciu u króla Belgów powiedziałem ówczesnemu pierwszemu wiceprzewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniemu, że powinien kandydować za dwa lata. To się krygował, ale przypomniał mi ten fakt parę dni przed wyborem, gdy gościł u mnie w biurze. To jest najbardziej prawicowy szef Parlamentu Europejskiego w ostatnim ćwierćwieczu. wierzący katolik, człowiek, który, jak sam podkreśla, był wychowany w takiej admiracji dla polskiego papieża Jana Pawła II. Zresztą większość jego życia dorosłego przypadła na pontyfikat naszego polskiego papieża. Jest to człowiek, który nigdy publicznie polskich władz nie atakował w ostatnich kilkunastu miesiącach, w przeciwieństwie do szeregu polityków z jego Czyli nie brał formacji. Udziału w tych debatach poświęconych stanowi demokracji w Polsce? Nie. Nawet gdy był pytany w kontekście sankcji wobec Polski w takiej debacie urządzonej przez Politico parę dni przed wyborami na szefa Europarlamentu, to nie opowiedział się za sankcjami, mimo że większość kandydatów była za. I wydaje mi się, że to jest wybór dla Polski i dla Europy bardzo dobry. Po pierwsze dlatego, że on będzie starał się nie tylko mówić o Polsce, jak Martin Schulz, który mówił niesprawiedliwie, w sposób krzywdzący, bardzo ostry, demagogiczny, ale Anton Tajem będzie słuchał przede wszystkim i myślę, że będzie chciał ułożyć relacje z Polską, relacje Parlamentu Europejskiego, Unii, jako relacje partnerskie. Natomiast ma to też pewne konsekwencje, ponieważ to utrudnia jego wybór Antoniego Tajemnego, jego szefa Europarlamentu, utrudnia, choć być może nie umożliwia. No właśnie, rozumiem, że Donalda Tuska na drugą kadencję, bo to oznacza, że de facto raczej prawdopodobne, że zostanie przedstawiciel socjalistów, tak? Szefem, przewodniczącym Rady Europejskiej. To nie jest przesądzone, ale podkreślam, to utrudnia, ponieważ na trzy kadencje Rady Europejskiej, ostatnie dwie, rządziły się według pewnych parytetów, to znaczy dwa główne stanowiska w Unii, szef Rady Europejskiej, szef Komisji Europejskiej dla Chadecji, dla Europejskiej Partii Ludowej, a jedno stanowisko w tym wypadku szefa Europarlamentu dla socjalistów. No teraz trzy stanowiska na trzy mają chadecy i pewnie socjaliści i inne środowiska polityczne tego nie zdzierżą. Zobaczymy, czy zdzierżą, czy nie zdzierżą i jaki będzie efekt tych różnych tasowań i negocjacji. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali, Samsung 200 Hz za 1299. Smartfon Motorola Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodnej asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum. Regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Minęła 8:30. Romuald Wójcik. We Francji pierwszą turę prawyborów lewicy najprawdopodobniej wygrali Benoît Hamon i Manuel Valls. I to oni spotkają się w finałowej rozgrywce za tydzień, która wyłoni kandydata lewicy w wyborach prezydenckich. W głosowaniu miało wziąć udział około 2 milionów osób. To lepiej niż sugerowały badania frekwencji, ale znacznie mniej niż w czasie prawyborów na prawicy, w których głosowały 4 miliony Francuzów. Rodziny pasażerów i członków załogi Boeinga malezyjskich linii lotniczych, który prawie 3 lata temu zaginął w drodze z Kuala Lumpur do Pekinu, nie zgadzają się na zakończenie poszukiwań. W ubiegłym tygodniu poinformowały o tym władze Australii, która koordynowała operację. W Perth z rodzinami zaginionych spotkać się ma w tej sprawie minister transportu Malezji. Boeing 777 zaginął w marcu 2014 roku. Na jego pokładzie znajdowało się 239 osób. Poszukiwania maszyny prowadzono bezskutecznie w południowej części Oceanu Indyjskiego. Dziś do Perth w Australii zawita prowadząca operację jednostka Furgo Equator. Władze Australii w porozumieniu z Malezją i Chinami podjęły decyzję o zawieszeniu poszukiwań, które okazały się być najdroższą tego typu operacją w historii. Z tą decyzją nie zgadzają się rodziny pasażerów i załogi. Minister transportu Malezji Liu Tiong Lai spotka się dziś z przedstawicielami rodzin osób znajdujących się na pokładzie zaginionego Boeinga. Do tej pory zidentyfikowano kilka fragmentów pochodzących z zaginionej maszyny. Odnalezione one zostały jednak tysiące kilometrów od miejsca poszukiwań u wybrzeży Afryki, gdzie najprawdopodobniej trafiły niesione przez prądy morskie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej zaprezentuje dziś po raz pierwszy swoją główną wystawę. Przygotowano ją z wykorzystaniem ponad 2000 eksponatów i 250 stanowisk multimedialnych. Jako pierwsi obejrzą ją dziennikarze i ludzie uczestniczący w jej tworzeniu. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 9:00. A jeśli chodzi o pogodę, to zapowiada się słoneczny dzień, tylko na krańcach północnych. Pochmurno z rozpogodzeniami, wieczorem nad morzem może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura od -2 stopni w Przemyślu, Grudziądzu i Bydgoszczy, 0 w Warszawie, Olsztynie, Radomiu i Białymstoku, do +2 w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz! Kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel Core i5 lub i7. Otrzymasz oprogramowanie Microsoft Office 365 Personal o wartości 299 zł w zestawie. Mediamarkt.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Suplement diety Halidomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26 minut 9. Prasa już całkiem niedługo, tygodniki. Później porozmawiamy sobie o wyprawie, a wcześniej piosenka dnia. To Norah Jones. Hard times temperature's well past 102. Put the guns away or we're all gonna lose. Stand by or take a flight. Eat or throw. Tak żwawo. To Nora Jones w naszej piosence dnia. Co ty z tą tonorą? No bo tak, no. No bo tak. Nora Jones, Krystian Hanke, proszę bardzo. Tak, 100 tygodników dzisiaj, więc podzielimy sobie to na dziś i jutro, więc dziś główne tematy, które w tygodnikach, te wspólne mianowniki, które widzimy, to zaczniemy od okładek. Chyba najbardziej przykuwa oczy okładka tygodnika do rzeczy. Prezes państwa i jego przeciwnicy, Jarosław Kaczyński, dużego wzrostu, tonuje zapędy krasnoludków, tak można powiedzieć. Którzy patrzą ku górze. Patrzą ku górze. Politycy opozycji oraz Mateusz Kijowski. To sympatyczna okładka, ale pokazuje proporcje. O, to chyba dobre słowo. Piotr Semka o politycznej drodze Jarosława Kaczyńskiego pisze w tekście Naczelnik, czyli powaga ma znaczenie. To był chyba najważniejszy miesiąc w całej politycznej karierze Kaczyńskiego. Lider PiS nie dał się sprowokować, wytrzymał wojnę nerwów i niczym szachista ograł opozycję. Pisze autor, kończąc słowami, teraz ma trochę oddechu. Każdy kolejny miesiąc jego trwania u władzy każe przeciwnikom z kraju i zagranicy zacząć traktować go poważnie. Serio. Z powagi w polityce kpić można, ale trudno zaprzeczyć jej skuteczności w praktyce. Politycy opozycji nie chcieli tego zrozumieć i dziś muszą lizać rany po grudniowym przesileniu, a powaga ma znaczenie, pisze autor w tygodniku do rzeczy. Wspomniany Mateusz Kijowski, który też jest na zdjęciu i patrzy ku górze, ku prezesowi, jest na okładce tygodnika Wprost. Nieznane grzechy lidera KOT. Ile naprawdę jest winien dzieciom i jak to robi, że nie płaci? Nowe fakty o Kijowskim prezentuje ten tygodnik i to jeszcze w tekście zatytułowanym KOD i tu skrót rozwinięty jako Kijowski okrada dzieci. Długi alimentacyjne Kijowskiego są ponad dwukrotnie wyższe niż podają media, ustalił Wprost. Nawet w czasie, gdy jego firma brała od KOD 15 tysięcy złotych miesięcznie, lider komitetu nie płacił zasądzonej kwoty na swoje dzieci, pisze tygodnik Wprost. Ciekawy temat o tym, czy to już koniec dziennikarstwa i właściwie o tym, że kryzys parlamentarny zaczął się od próby ograniczenia swobody pracy mediów w Sejmie. W tej sprawie protestowali zgodnie dziennikarze niemal wszystkich mediów, ale już chwilę później, gdy opozycja okupowała salę obrad Sejmu, stare podziały wróciły. Czy w Polsce jest jeszcze miejsce dla obiektywizmu mediów i czy Polacy w ogóle takiego dziennikarstwa potrzebują? Taka debata wśród dziennikarzy, których tygodnik Wprost pyta. No, ciekawa rzecz. Dalej, wymieniony z okładki do rzeczy kolejny polityk Ryszard Petru. Na okładce tygodnika W sieci oraz posłanka Schmidt, Petru Schmidt i wspólne podróże za publiczne pieniądze. Nie tylko Portugalia, wylicza tygodnik W sieci i publikuje stosowne dokumenty. Wrocław, Kraków, Poznań, Szczecin, sylwestrowy wylot do Lizbony był jedynie ukoronowaniem wcześniejszej intensywnej znajomości, pisze tygodnik W sieci. No i jest też o profesorze Rzeplińskim. Bałagan, kasa, kawior, jak wyglądały rządy prezesa Rzeplińskiego w Trybunale Konstytucyjnym. Tekst Wojciecha Biedronia także w tygodniku W sieci państwo znajdą. Dość powiedzieć, że wyprawa do Waszyngtonu w 2016 roku kosztowała podatnika 13 660 zł. Aha, no i opozycji obydwa, tutaj mówię o do rzeczy W sieci, opozycji też sporo o tym, że był plan obalenia rządu w jednym tygodniku czytamy, o tym, że wybory miały być w kwietniu czytamy w drugim tygodniku, to akurat wyjątek z wywiadu z Markiem Suskim. sporo tego jest. A szef MSW dostał od Kaczyńskiego polecenie, by z farsy pisowskiego autorytaryzmu uczynić tragedię. W tych, którzy śmieją się, słysząc pogróżki o konsekwencjach karnych czekających uczestników puczu, ma obudzić autentyczny strach, dodaje tygodnik Newsweek w tekście Straszak. Straszak, bo to o Mariuszu Błaszczaku, który tytułowany jest na okładce Newsweeka jako zomowiec Kaczyńskiego. Pozornie niegroźny, pozbawiony charakteru Mariusz Błaszczak jest szalenie niebezpieczny, bo wykona każdy rozkaz prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pisze tygodnik Newsweek, który także publikuje bardzo ciekawą historię ze sprawy Amber Gold, sędzia u Jaworka. Narkotyki, paserstwo, grupa przestępcza w Niemczech i przestępstwa podatkowe to przeszłość biznesmena, u którego gościła sędzia prowadząca proces w sprawie afery Amber Gold. Ta historia także w Newsweeku. No i jeszcze o tym, że w środę studencki protest. Newsweek pisze, że no właściwie cytując jedną z organizatorek, chciałabym, żeby przyszło wielu, ale czy przyjdą? Mówi, że młodzi są strasznie podzieleni, a w ogóle niespecjalnie zainteresowani tym, co się dzieje w kraju. Takie pokolenie nie umieli się zmobilizować, gdy zabierano im ulgi na przejazdy i wprowadzono opłaty za drugi kierunek. Czy zorganizują się wokół wartości dość dla nich abstrakcyjnych? To pytanie na razie bez odpowiedzi także stawia Newsweek. A ponieważ przeglądamy także czasami miesięczniki i nie tylko tygodniki, tak, to powiem, że na okładce i wewnątrz numeru magazynu Cookbook o kuchni azjatyckiej. Smakowita okładka oczywiście o tym, dlaczego Polacy pokochali Sajgonki i dlaczego te wszystkie dania już trafiły pod strzechy i możemy sobie sami je robić, jak je zrobić. No, w Cookbooku Państwo znajdą stosowne porady. Bardzo dziękujemy, jeśli chodzi o prasę. Zapewne temat będzie rozwijany w najbliższym czasie. I teraz proszę się przygotować bardzo uważnie, bo będziemy zakrzywiali czasoprzestrzeń. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Właśnie teraz nastąpiło zakrzywienie czasoprzestrzeni. Poproszę sobie wyobrazić, że naprzeciwko nas w studiu siedzi Tomasz Gorazdowski, któremu mówimy dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście. I on do nas teraz macha rączkami, my do niego machamy rączkami, ale tak naprawdę jego tu nie ma. Prawda? No dlatego trzeba go sobie dobrze wyobrazić. Proszę go sobie wyobrazić, machającego do nas ze studia przy Myśliwieckiej 357. Tomasz Gorazdowski jest w tej chwili jakieś 38 godzin lotu stąd. Czyli gdzie? Pieraz drzwi, tak, gdzieś w okolicach już końcówki Azji południowo-wschodniej. Myślę, że to powinno być gdzieś na wysokości Wysp Sundajskich. Uściślając pomiędzy Jawą a Australią. Asnem. Tomku, opowiedz nam, co ty tam robisz? Otóż ciągle się jeszcze przemieszczam, jak wspomniałeś, ale tylko po to, żeby za chwilę wylądować w Dili, czyli w stolicy Timoru Wschodniego. Pomysł jest taki, żeby z tego Dili, z tego Timoru Wschodniego, czyli wrócić z krańców Azji, wrócić w całości. To jest jedno z ważniejszych założeń. Świetny pomysł. Natomiast, żeby podróż zakończyć w Butanie, z wizytą u księcia Butanu, który mnie zaprosił, podobno czeka. Oczywiście jak z księciem Butanu wyjdzie na koniec, to zobaczymy, bo w końcu obowiązki państwowe mogą księcia gdzieś wezwać. Wyobraźmy sobie, że książę gdzieś jakiś inny z Indii zadzwoni i powie, słuchaj, wpadnij książę, na parę dni będą drinki z parasolką. A on odpowie wtedy, nie mogę, jestem umówiony z Tomkiem. Tak, jest taka opcja. Druga jest też taka, że powie, dobra, wsiadam w samolot i przylatuję. Wtedy zobaczymy, jak ciekawie jest w Butanie, najszczęśliwszym państwie świata, czy to jest prawda, czy też nie. Ruszasz na wyprawę i będziesz o niej opowiadał dokładnie o tej porze, prawie codziennie. Co to będzie? Jaki planujesz wyjazd? Czego się spodziewasz? Na co się przygotowałeś? I czym będziesz podróżował? Od poniedziałku do czwartku, rzeczywiście, w okolicach godziny 8.40 polskiego czasu. U mnie będzie tam zdecydowanie później. Czego się spodziewam? Na pewno będzie, jak zwykle, podróż z mnóstwem elementów nieprzewidywalnych. Otóż to. Jak będę się poruszał? Ciężko stwierdzić. Nie ma jednego przyjętego środka lokomocji z nastawieniem na motocykl, ponieważ z motocykla nie transportuję ze sobą, w związku z tym na miejscu będę organizował coś, czym można się przemieścić. Zobaczymy, czy dalej niż przez jedną granicę, czy też trzeba będzie organizować od granicy do granicy. Przez niektóre granice, i to już wiadomo, bo w Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie tej wyżej położonej na północ, jest kłopot z przekraczaniem granic, dysponując niewłasnym środkiem transportu, albo nie środkiem transportu zarejestrowanym tam, albo generalnie środkiem transportu przez cudzoziemców. W związku czyli to będziesz przechodził po prostu, jak chorówka. No tak, jest taka granica, którą trzeba przejść. Są dwie takie granice, które trzeba przelecieć, mimo że jest blisko. No i przepłynąć. Czy przepłynąć? Nie. Nie planuję. No dobrze. Planuję. Z Indonezji do Singapuru nie. Nie. A oczywiście, masz rację. Tak, trzeba przepłynąć. Zdarza się. Albo przelecieć. Trzymajmy się tej wersji. W każdym razie ta logistyczna strona wyprawy i przekraczania granic, no to jest zawsze osobny rozdział i zawsze dużo się dzieje rzeczy z reguły nieplanowanych. No dobrze, przygotowujemy się na rzeczy, na które jesteśmy przygotowani i spodziewamy się niespodziewanego w czasie tej wyprawy. Dokładnie, bardzo ładnie to mówią. A czy ty lubisz chińską kuchnię? Bo tak no, wspominaliśmy o niej. O Chiny nie zahaczam, w związku z tym na szczęście... Azjatycką. No. O, uwielbiam. No to jest... Tu moglibyśmy się rozwinąć i to by potrwało znacznie dłużej niż tę chwilę, na którą mamy, ale... Tak, no, kuchnia tajska, kuchnia wietnamska. Wymień te 5 smaków, które są zawsze w tych potrawach azjatyckich. Słodki, kwaśny, gorzki. Słony. I? Znaczy jest coś do nauczenia się. No dobrze, tak wrócisz, to ten 5 jeszcze musisz. Dobrze. To po powrocie opowiesz nam o 5 smaku, a generalnie możemy spodziewać się kilku odcinków dotyczących jedzenia. Nawet nie kilku. Na pewno. Ja się spodziewam paczki nawet. Na pewno. A ile będzie trwała wyprawa? Tak planujesz. Oczywiście. Mniej więcej 3 miesiące. Przez 3 miesiące będziemy słuchali cię o poranku. Będą się zmieniać okoliczności, bo kraje, przez które mam przejechać, różnią się bardzo od siebie, chociaż leżą czasami bardzo blisko siebie. A tych krajów jest całkiem sporo, bo zaczynając od Timoru Wschodniego, Indonezja, Singapur, Malezja, Tajlandia, Wietnam, Laos, Birma, Tajlandia, a wcześniej Kambodża, Bangladesz, Indie, Bhutan, Indie, i być może na końcu Nepal, bo skądś trzeba wrócić. Czyli najpierw na wschód, bo tam musi być jakaś cywilizacja i potem do krainy szczęśliwości. Właśnie tak. Skoro tam jest tak szczęśliwie, to trzeba sprawdzić dlaczego. Piękny plan. Tomasz Garazdowski będzie Państwu o tym opowiadał w najbliższym czasie. Powodzenia. Machamy do Ciebie, bo jesteś tutaj przy naszym stole. Ja wirtualnie odmachuję. A Ty odmachujesz, bo jesteś daleko, daleko. Gdzieś tam daleko, daleko. Tomasz Garazdowski. Do usłyszenia. Bardzo, do usłyszenia. I powodzenia, nie dziękuję. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Ej, z powrotem zakrzywiliśmy czasoprzestrzeń, jesteśmy z powrotem za 12 minut. 9 i wracamy na listę przebojów. Pierwsze miejsce ponownie. Po raz kolejny Mississippi w ogniu i organek. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Dręcyją ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. 7 trójek, no to jeszcze pomożemy Tomkowi. A chciałbym dodać, że brakującym smakiem jest smak ostry. Czuwaj! Czuwaj, bardzo dziękujemy. Numer telefonu znany, jeśli chodzi o wyprawę Tomka, która się właśnie rozpoczyna, no to jeszcze jedna prośba. Proszę mu powiedzieć, jak wróci, że czekamy na książkę. To mu wcześniej powiemy, żeby sobie notował po drodze, to mu będzie łatwiej potem to wszystko spisać. Za 8 minut będzie 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Na 55. urodziny, a Andrzej Zakrzewski wybrał na dziś z archiwum jeden z odcinków Kącika Ogrodniczego Jacka Fedorowicza, rok 76. Świetny rocznik. To Kącik Ogrodniczy. Czołem, chłopaki, wiecie co? Mnie okropnie drażni to uzależnienie od pogody, od pory roku znaczy. Mnie się to zupełnie nie podoba, że jak jest zima, to nie można uprawiać ogródka. To znaczy na upartego by można skopać ogródek kilofem albo dynamitem, ale by to było huku Boże. Więc można by skopać, tylko po co? I tak nic nie wyrośnie, bo za zimno. Taki mały pędzik, wiecie, wychyla się z ziemi, rozumiecie, rozgląda się, a to same błoto dokoła, jakieś takie suche badyle sterczą, obrzydliwie jest. No i przeciąg, jeden wielki przeciąg. Biedny pędzik to od razu dostaje dreszczy i zmarnieje, jeżeli go nie rozgrzejemy. Można mu dać herbatki góralskiej, znaczy na spirytusie, albo otulić ciepłym szaliczkiem. Ale jest też druga metoda naukowa, mimo że moja, i ta metoda polega na uruchamianiu procesów ewolucyjnych. No bo wszystko polega na przystosowaniu, prawda? Jak ja przyszedłem 2 lata temu do redakcji, to mi się wydawało, że ani pół dnia nie wytrzymam z kolegą speakerem i z tym drugim w berecie steczką. Wiecie, o kim mówię. Byłem jak ten zielony pędzik na chłodzie, drżący, biedny. Płakałem sobie czasem cichutka w kąciku. Łzy haftowaną chusteczką ocierałem. Przepraszam, tak mi wzięło na wspomnienie tych strasznych chwil. Rozmazałem się trochę, przepraszam, bo wiecie, ja mam subtelną naturę. Ale wziąłem się w garść, przystosowałem się. Procesy ewolucyjne takie się odbyły w mojej jaźni i teraz jestem już wyewoluowany na mocnego chłopa i to samo trzeba robić z roślinkami. Dotychczas to nikt nie orał i nie siał w zimie, bo nikomu się nie chciało w taki ziom wychodzić w pole czy do ogródka i roślinki już się tak przyzwyczaiły, rozleniwiły się, skapcaniały i my z tym musimy skończyć. Ja zaraz zakładam wełniane skarpetki, kożuszek, na kożuszek pelerynę i zasuwam do ogródka. Może mi pierwszy pędzik zmarnieje, może drugi też i pewnie 10. też, ale już za jakieś 3-4 tysiące lat ewolucja wykształci nam roślinki odporne na mrozy, a ja będę miał pomnik jak Kopernik. No to lecę, muszę sobie trzasnąć zdjęcie do pomnika, żeby rzeźbiarz miał z czego za przeproszeniem kuć. Lewy półprofil z uchem. Bye! Bye, do usłyszenia. Jacek Fedorowicz, 76. rok. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Jutro kolejna porcja przebojów trójkowej rozrywki. I jeszcze jeden głos w sprawie tych 5 smaków. Ja chciałam powiedzieć, że nie chodzi o smak ostry, tylko o umami. No nie ma jak umami. Dziękujemy. Zdaje się, że dyskusja nam się dopiero rozwija. A tu już za 5 minut 9, więc musimy kończyć. Może jutro wrócimy. Mówimy do usłyszenia. Michał Jakubik, Ernest Zozun, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Najwłaściwie wypadałoby zagrać Brodkę w 5 smakach, bo jest przecież taka piosenka. Ale nie mamy tyle czasu, więc nowa Brodka brzmi tak oto. We'll be right back.